طرف جنه یادی او بار این توائی دا دار مانه ده کرو او سا ذهن کیم دای چدا مانه ده کرو سبی خسنو که او علت واقعات دی مخالفی ندید یمین لگو ریخا او یا کم الفاس دی انسان لیلا بغیر دی نیت نرازی لکا ولا بلا واللہ باللہ تاللہ عرب کی دا سیزو ندیر دی یا تطور اس قسم قسم کے مستار قسم سکت دی اولا کی وافظ کن لی تنیسی اللہ تبار بطالا بما کما تولو دا حضا قسمنو عقدتم الایمان چه قص کرے دے ستاسو قسمنو دائیں عقدتم چه قسمو کرے دے دائیں قسمنو کم قسمنو دے تاسو قص کرے رہے ندا آغا قسمنو کما تولو اللہ تعالیسی چه قسم لے مات دا کم قسمنو چه زبدا سکون قائندہ زمانہ کی او بیرتو نکی یا زبدا سنکو مورا غطار کیوکے یہ تے یمین مناقض ہوئے قائندہ زمانے سردہ تعلق ساتھی نبیہ جیو سرے قسمو کی نحق الانکان کوشش تے دیدے کی چا قسم لے مات نکی دا اللہ دنوں احترام شی عدب شی خود و قسم تے نمات شا نکس کفار ادا لکا ولیکن واخذکن لیکن نسی اللہ تعالیٰ تاسو بیما اقتم کما تولو بچا لحظ قسمون اقتم الایمانا چا تاسو قس کرے دے دا قسمون لکم قسمون چا قس کرے دی چا کم سیزن تاسو قس دا کرے دی چا دا بزنکو پاہم قسم کرے دی مکدام مات کے اللہ تاسو نسی خد کفارتو نو کفارتو دا قسم کو ازا خنسکم تکی بور سروائے چی تاسو کل دا قسمونا مات کئے گو ریسے نا اسی لی قسم کری جا مات کرے لی تمخی کفارا ہو گیا اتعام عشرت مساکینہ دا تعام اور جو لس مسکینان کری لس مسکینان چکم غریبانان خلق دی لس کفانتو تعام سبا دے گا دھوٹے نا اور تقیوٹے میں شد کسان دی بھی تو دے کسانو کی تاستا میں یو دے مول نوی اور بندتو کی معصوم نی لیکن معصوم کو بنڑے اکری کم از کم دا سی کسان دی چاہ بالغان اور او بھی کسانی مالنی ہوتا اور ملو کسان نہ ہم امان پکار دو خیر چیتاو جی کسانی دو کنو مالو شی من اوسط ما تطعیمون اہلیکم کم متوسط آغا قراتنا چیتا سی ورکو اخبال اہل و آیال تا تاسو اخرائی پخبال اہل و آیال تا متوسط چرگان اور کلاؤن ہم نبی وہ قرآن نے جو فاتح کی دیکھ دینا قرآن دی رحمت کی نا دا سی متوسط شیئی نبی درمیانہ ہم تکی چاہی سر غیر ہو گئے اکیسا چی دا نوڑائی پاگی کے مانا دا در نرمی گی او دیر قرآن شکا داری آگا زمانہ کی کیوں کہ ہو دیشی اس کو قنم کی دقا سن قرآن شکا نوری دیتا نوانا یا وہ کوئی تو دے دخل کو کوئی کل میں ہو چکے آو کس وقت ہم دا سو یعنی کوختی ورکی یادی کچھ ورکی کچھتا سماویلی یو سیر ساڑھ بار چکاں کا میرے کسی مگر دازی جدے کسوان جو دوسری بھی چکا کہ یو سیر کوختی کی پوکن کو سیر ابھی بھی ایک لگا میں بھی رسی سیر میں بکتا ہوں چکا کہ دکتا بھی ہے اصلا پاس ہوئی جدہ سیر ہوں گا سیر میں تا سیر میں اپنے دے دے اگر تو قانون بھی ماندار ہے سیر دیس طرح پرا برا چکا سا سو دے پاس کوختی لگا رہی دازی پیسے کی کس لا دے پوکن کو سیر میں جا دے کنم منون اگر پیسے او کرو کجور حساب ہونا اگر دیواؤ گے دی یعنی درنیم سے دی آپ اگر کجور نشتا کھا او کرو روش حساب ہونا اگر درنیم سے دی کھا اگر بھی آپ کے لئے دی کھا آپ کھا او کس وقت ہم یا لباس لی جا کبھر اور کن کو بے قدر ما یوار یا عورت ہو دمرا میں کار چلی دا عورت باگی کھوٹی ما در تلان نہ ترجمہ کرے دا چھ موس پائی کی تھی یہ پلاس موس پائی کی تھی اگر قمیص کا در دے تو قمیص پر دل دے تو قمیص کا پر دل سا در دے وہ مانا دار چھے ایک وقت اپنے نارینہ بارا ازنانا لوگ کم اس کم چھے ایک اپنے بھی زکر آئے سر مسئلہ نہیں جائے نیار بس کو دھولاور اور کہے مانا دار دار لازو پیسان لے بیالے دورے انتظام کے میں دو سو سر چھے اسی پورے لے دو سو بس پر دو سو گئے لے چھے میں دو سو گئے لے دو سو خدی جی چاہتا ہے کہ انتظامتی زیدی رہی نازم سوال دیتی ہے کہ عبداللہ بن عمر سے بھی پورن دے گئی او تحریوہ مرتن او یا مسکے اگا مرائے پاگا کی او سمرائیان نشت سیدا اگا زمانہ کی مرائیان او چدائی سن نشتا اگنے چی کار سے دیر کو کتو ہے چدائی سے پکلے ہو سن کو فرق سن راشا روزی احسان کی پورا دل توائے کنا چی گورا کاتا مجھے کتو گر نہیں کئی لکو کی کنا مجھے یہی تکیار کو کو دے چی پوری کو اور سلور لا کنا کئی لکو کی نفشا سکتی دیو بن نمک کے اپنے سندیر کو اس شیرے کنا نکل تازه نه چه اصلی دا وی چه زیزه به بریده دیو جو نیسم بوجه که نا که قرآن کرا تمور مکن چه چه نا ممکن دو چه پاکشی امور من در ازور نخور نا لاوی فرمان لنیه چه تینا مکی زمین نیشتا چه نمونی نا داشتا نا داشتا و اوز قدی صورت که فلم یا ید این هدا ها داشتا که ورد روائه چه قدی درو که پی یود دو سمیه نرازی نا تو عام کچکو فور کولیشی نا دا کپره انتظام کولیشی نم ریز آدولیشی نا اوز چی دے دوڑو نے دے پریوزی میں قضیانو سلاسی تیام اندری رجل و دین سے اور اس تیخ بر رکھا اول بغج اپسی زالی دا کفارت آئیمانی کن دا کفارا دا قسم مستاسو دا فیضا خلق ان کا لکھتا ہے سمنا ہوتا ہے اور بھی آگے کا سمنا پاس کے اٹکی کو سنا ہے وہ فضو ایمان کم اور کا سر آیت کا ہے سمن پھرو اتنے سے پسند نماز سے پارا ورن کے تبھی مانا پوری گئے پاس کرے تو پورے قسم نے حفاظت کا رہے مانا دادا اچھا قسم گھر ماچے اور کپارا ورنی کی یا وقت بزو ان کو سکوں من الحنسی کی ہا پاس جاننا بچ گئے نچانا نما تو دلی قسم نہ چکم قسم نے مکڑی دی اور باغی کی نچا حق کر کیا غیر نہیں وہ کوشش کرو کہ جرا قسم گھر نماز میں کسان کم دار کی ہوئی ان اللہ بیان اللہ تعالیٰ لکھن کا سایا بھی دلائل لال لکھن کا شکر ہوں دیر پار چتا سو چھٹیا تھا کہ نعمت ان کا اللہ تعالیٰ حکم ہے حرام حرام عبادت اور تقسیم کو خوش باندھی یاد دیگر تمہیں لال کو لس بشی کو اور دئی بھائی کی جاگے اور پرانا لگا سے بلا لے اور چار بتانے حصے غریبان والے تقسیم کو مت نہیں کرتا ایک بھی گھر میں نارا بتا عادت چادل بتا یہ احسان لگے کمال گھر کتنے بشری کا واپس پلستان پلستان بھی اوپر واپس نغب اعلان شغب اعلان کو نداگے نہ بے بیاہ ڈیرے دے رہے تھے کہ سو ڈیرے دے بس مانی نکلی نگارش کو لوگ خلتا کے پراسی اور بتائی کے پراسی ندی باندھی بھی نکلی چدا گشے بدت رہے سی دی بدت رہے سی دی بدت رہے سی دی بدت رہے یہ وہ خوشی کا نکال نکالے کاسی پوری چٹونی کی کرے اور چٹو نے نہیں کہا کہ بے کا بسنا ہوتا اللہ رائے کی جرا اباسی اب آپ ہی بکرے تو شروع کر دیا دے گا چلو کہ جاگے سے دے گا سوچ میں ہوتا نیا ہو گئے تھے چاہ تو نمرا واپس جرا ہوا میں بس ہو گیا تھا چھپائی کی سی نہ کوئی اسناب ہوں نہ وہ اپن ساگر پوگا کے داغا پیسے پہ کیسے لائے آؤ کہ بل کو نمرا ہو تو گھر میں سے نہ باغ ایسے رہا ہوا تو دور سے بہنوں اڑے اب یہ قریبانہ ان کی تقسیم ہو خدا ڈا رہی ہے کون لوگ جواری کا کہ جواری نہ لاٹھی ادائی اور شیر کا نہ دے اللہ کی پابندی ان کا بولا گواہ دانا تا سمے کہ سم رحم تو بینی دی کدا نور بنا گانی دی کدا دیا نہیں دی کو ٹکٹ نہ دی کدا ڈبو مبو کی پرو پیدا بنا گانی ملا دی گی یا وسیلی ارے سیدھی مکن تاری کسی پانڈو نہ مانڈو میں تو اگر نور رسیدھی نہ ہوگی اب بندو کی پہلے سے ٹکٹ نہ ہوتا اسے بول رہی اللہ وقت کا کم وقت کان روڈ میں بچ کر بچے نے تین نمبر دیا وقت کان بچ کر خدا کم وقت کان کدی بھی ہوں وہ کدی کان کی چان بھی نہیں کری تو خدا نے یار کری نہ اگر نم نہ تو ہوگا سی اگر پیسے روزی ہو کر روزی کو نوری روز پسینے لگے گا نوری کے پیسے نہ بندے ادا حرام دنوں کی کلی میں دوسا خدا ہے رزق خدا سے ہوئی ارے سنگا گندگی دا اللہ بھی تک گندگی ہوئی دادی جواروں نواروں دادی بھی خدای پاک دا گندگی دا او تو اینا نا خپت انا رو تکر سای کتینی کو پاک پاکی دیو کار شکر کسی روا کیا او خرائی کشی لیکن خدای رو تر اسم نیدی نبول چاہ کنی دیو نیو خرا کدنی خدای کبیر کی بلا بلشی چارا رو او پائی کی کار شکر کسی روا نکر بور پتا میزم پریدی اگر ستا گندگی دا دا خدای دا گندگی دا نمانا بار جدا گندگی دا نوی ورمالا رو چو خدای روشی تا گندوی نا بخش کی دیش تو دنیا دو کرشمون کنک دا انتا لکھا بخش بعض کسانوں کو کچھ خوراکوں کے بھی کر جراثیم اور سزوں جانتے ہیں کہ جراثیم ہو سکتا ہے جو خدا پاک نہیں جاری سے مسئلہ کا جراثیم بھی دے کے کارن کے خدا ہوئے اور من عمل شیطان دا عمل بچار دے شیطان یعنی دا حکم دے شیطان نے شیطان دے تو چیز جان بھی مدہ شیطان دے تو جو آرہ کا افسان دے گا شیطان دے تو چالا جو سلسلہ خلقنا پی سلا گھنڈا وستا ہوتی ہے اور اسے دمر سار میں فرد تریبو ہو اللہ وہ جان کے نوسات ہے جدی سزوں میں فرد تریبو ہو جان نوسات ہے لعلکم تفلحون دیر پار کے پاس کامیاب شے کامیابی دی کے بچے دی سور سے جنہ کا کام بچ گیا اور کدی کی رسال بچنے کا کام دیو لڑو تو ہوتی ہے پکے انما یرید شیطان و ارادہ لگی شیطان غوار شیطان ایو کیا بینا کن چواچی کمی اس کا سکے جدی شراب ہو دی جوارے کی سیزنوں کے استعمال کے العداوتا دشمنی والبغضا اور بغض فی الخمری کو شراب والمیسر جوارے کی شراب دوست کن بس یہ زناور بننے دوست انسان ہو کہ انسان دی پاکل انسان دی چدا آخر کے نلاب دے کہ درندہ نہ بدترین نہ بنا دے یاد اس ساتھ ہے کمر پر نامعمولی ہوں تو دماغ دے انسان خراب شی لیوانی شدہ بسا آدھتا سو دو رہے کھنا نو چې دې شرابو سره د انسان عقل لا شي خپل ځان یې چې دربند ورته پټي پدې نه چې موږ ته سوچ دې ته سوچ دې دین نه خبر چې زه کوم څه کیږي تاسو سوچو کې کنه دا څه فشه دې نه الله او تاسو سره د شکر راځي وګو راځي شراب او جواره کې شراب ته خدای لا نه جواره کې چې دا نه کوي ډوري کا ډوري کا کوم موږ پسې بیا راځو دې بنا چې څه چل وکي هغه ختم پر سر قیمت کې تم را بیا ما خدام پر سر قیمت کې وایي یو پکې دا دا چې دا یې نه مطلب هغه ګورو لا نه کوي پرې سیمه بیا د سې چې نه وکړي دې د دې په دې سمې نه راځي دې یې په ټولې نه شي په دې په دې سمې نه راځي الله دا په دا څه څه نه خبر نه وکړ په ځان مونږ او دې دې څه خبر څنګه چې ستاره سره چې دې کنه داسې نه کوي او په اسو کې پړیا نه دي دا په دې اجر راغلی اسو دا څه ده دا ټول حرام دي چې ګورني دي دا به برابرې وي او صدق کوم ان ذکر الله نه کوي تاسو ذکر د الله تعالی نه ځکه چې شراب اوس ته ذکر پاتې شو او جواره باندې الله ذکر کوي جواره باندې دې ځکانو اج کو جواره نه څه دی یادي او هغه پاسي واري صدا دي چیر په تاسو دې چې شرابي بیا موږ دي یا جواره در موږ دي چې دې جواره دې کینې صاحب کرما کا مخزان نه کوي اګه کډیانو ته کور دی نو ته کور دی ځان کور دی دې موږ په خسرت مخ کوي مخ کوي نو خدای دې څه دا ځکه دا لاندې نه پاتې شو ګوډین نه پاتې شو او وا سری سری شه خاموشه انت خاموش کیږي بل څه خاموش کیږي چې الله دې پر موږ مو کار فحلن تم منتهون یا تاسو نه کیږي چې الله وی دې کو ایسه خان د پاره تقریر انت هو منع پر دا کار نه کوي پاکي الله او کوم نه تاسو حکم د الله تعالی تاسو امور کې تاسو حکم ته سره مو منع کوي پاکي او رسول او دارنګ مو نه حکم دې هم غار تم کو دې حداو وَاحْذَرُوا تَعْصُوا يَرِيدَ مُخَالَفَتَ اللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ تَكَاسُمُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَ اللَّهِ فَقَالُوا كُلُّ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا بِشَكَّ فَيَغَمَّرُ زَمَنٌ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ رَسُولُ اللَّهِ وَاسِيدِي عُذْرُ سُبْحَانَكَ سُلِمِشْتَ أَحْكَامُ تَقُولُ لَهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ قَدَامُ مُكَبَّر ذَكِيرُ الْخَبَالِ قُرْبَانَ دَلَكَ مُسْكَتَنَ تَشَرْدِي لِكَانَ نُزَكَّ قَدَايَ فَاسْتُ إِذَا قَلَوْ لَهُ دَارَتَكَ يَوْدَكَ تَوْرَكَ تَوْرَكَ ذِهِسْكَ كَلَمَ لَيْكَ ذِهِسْكَ ملائکه نو خبره ده نه پولیس دې څنګه کوي دوی نو ملائکه نو دوی نه شي چې خپل له لږه خارته کې واړه وته کې راشي دا واړه تا دې ته ان شاء الله ادا دې کې پاتې دا د دې دا جالي پیران نه جالي اجازه کا دې نو صفات دې پرې تام له څو تاو اخیر چې دې لري چې دې کې چې دې هغه وي کنه نو بیا یې لکه زما په کې دې کې سوي ته دې دې سره دې چې نو مو ورته راځي نه اصلي شې دې پرې کې دې اکثر زمين دې په تاسو کې او غزدا دې دې چې نو مو وسکي هغه څنګه شي خپل ته څه څه شي چې وینځه دې دې په دې نور په سلام په کې ته کې دې ځان دې او دا دې په کټه واسي چې پته وي انا که مست کنه خدای دې هر کله په دې وښتا شراب وسکو جناو اوس کوم څه سره چې مخکې څه دې دې تر بده کې جلاما نه راغلي فکر چې تاسو اوسه دې قال الذين نشتري بعد قام شي مان راوځه مال صالح اي کړی جناو سګنا فيما قائم طهارت ضرورت چې مکه دې په لنیا کړی دي مکه چې کوم قرانونه شری دي یا کوم سپری کړی دي په اسلام تقا او باور کې چې دې ځان بچ کړی دي چې نه شرک نه وعامنو دې ایمان نه وړي په حرمت دې سې نه باندې دا دې عقیده چې اے الله دا قران دي مونږ دې ځان بچ کړو وان دې صالحا دې ایمان نه رسته مال صالحا دې ثم تقا او دا دې نه اوس دې ځان بچ کړی بچا نه دا اگر زور دې حرام نه حلال حرام ځان ته حلال کړی دې نه ځان بچ کړی وعامل اور دارنگی دی ثابت پادشی پر ایمان پل پاندے و دی بانک لک پادشی سمت تقو دی ایزان بچکڑی دو طول محرمات انا سمو جی جدی ترام کری دی دا غفور انا ایزان بچکڑی دی و آسن اور بخلق سرا احسان کی یا عمال کی اخلاص وی واللہ امی حب المحسنین اللہ منا کئی دی نیکان سرا یا ایوہ اللذین آمنو اے کسانو چی ایمان روڑی دی لا تو حر رموتا سمام رمکہ دا حرامو طیبات مال لذات و حق سرا احل اللہ لذتنا تا فن سیزنا پختو کے فن لور سیزنا آغا فن لور سیزنا چاہی تا اشتہاد نفس کیلی احل اللہ لکم جو حلال کری دی اللہ تعذر بارا اللہ تعصر حلال کر جوری دی ولا تا تبیعو تعصر حد نمت دی مجھے پہارا مولو دہا غزن سرا چکم حلال دی ان اللہ بیشک اللہ لا حبون ہی نہتی المعتدین لحد نتی دی دنگو سرا چکر حرام حلال کی دہت نتی دی وَقُلْ يُخْرَيْتَ آسُمِنْ مَا دَعَرَ چِزُنَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ تِقَرْدِينَ تَعَسْتَ اللَّهَ تَعَلَى حَلَالًا حَلَامًا تَعِبًا صَحَبْ سُطْرًا وَتَّقُ اللَّهَ وَإِرِجَدَ اللَّهَ تَبَارَكُ تَعَلَانَ الَّذِي آغَى اللَّهَ مِنْ بِهِ مُؤْمِنُونَ تَعَسُوا صَارِ بَعْلِ ایمان لوگن کی ہے لَا يُعَافِذُكُمُ اللَّهُ مِنْسِ اللَّهَ تَعَلَى تَعَسُوا بِالنَّقْرِ فِي ا فلغو قسمون استاسو کے لغو مانا چه بغیر قصد دروب و ناکم قسم را شکر ادتا تاریخو ناکم ولیکن و آخذکم لیکن اسی اللہ تعالیٰ تاسو بما قدتم اعمالا بها قسمون چه قصد رویزون استاسو فما تولو دا حق قسمون چه قصد رویزون استاسو استاسون کم قصد قسمون بانے کردو آ قسمون امات کر فتفارتو نتفارت دے قسم چه کرتا سوان انسان شے ادعام عشرت مساکینا تو عام مرکوب دے سو مسکینان تفو سبا بے قاد وطیما چه معصوم بکنی موت کنی من اوسط ما تدعیمونا درمیانا چکاس و قوائدہ مخبل اہل و عیال بانی او کس و فهم یا دیدہ سو قسامت لباس دے دمرا مقدار چکاگی سرا عورت دے پرشی عورت دے سری عورت دے سری یعنی قابل دے مزوی او تحریر و قبطن یا زادول دمرئی بی فمن لم یجد سو چنم بی یو دیدی دیوارنا دیدو او تیو ہم سینم بی کنا تفسیام و سرا تیان ان دیارو جیدری رجل سن پر لفسی ذالک تفارت واقر لفسید عبد اللہ ابن مسعود قرار داخل ہے فسیام و سرات کے ایام متتابعات داخل قرآن کی تحصیل لکھا فسیام و سرات کے ایام متتابعات وہ قرار دن بھی جدا جدا خمنائی کی تحصیل لکھا متتابعات کے دور کرے ذالک تفارت ہے امان حکم دار تفارت قسمون اس کا صدا اذا خلقتم چکل قسمون اوپر آگئی کتاب سوان انسان شہ وحفظو امان حکم کافر آیت کرے قسمون اپنو دیر پارو جی تفارت آتی نشید یا تاسو ځان ساتي د چانا د خامس دی دونا په دغه قسمونو کې کدارې کم دار دی بیان دی الله تعالی تاسو ته دای دی د پاره چې تاسو په کریا دا ځای یا الله چې نام یې کتان چې مان دوی دی دې شکدا شراب او جواری ولن صاحب عبادت چې چا د بوتانو د بوتانو عبادت یا د بوتانو په نوم سره دې دې کله مانی مخکې شي ولن نام او تقسیم دې د سجدا او قسم جواری وا رسن دا نجاست نجاست گندگی او شیطانی عمل دې من عمل شیطان شیطانی عمل دې وحکم بشیطان من ذکر بشیطان عملی فلتنی بوہو جان دینا بچ چہری رکار کتا ستانی آنچے بے شک خواد شیطان دا خبرا چوا چلی ایو خیا چوا چلی بین اکم پمیس تاسو کی دشمنی و بغن فیل خمری تیس شکل دا شراب ہو او پتہور دا جوار ہے سرا و ایسد دکم جمن کتاسو دا ذکر دا اللہ تعالی وانی سرا تولو مطلع فحلن تم منتہن یہ تا سمن کیدن کی یعنی منش ہے وعبی اللہ آخو من اطاعت قید اللہ تعالی دا پیغمبر پا را احکام دیتا اس کا چلی وحضر اوزان بچ سے تاسو دا مخالفت دلی دوارونا فا انتا والنی